sitta i knopparna som brista. Då vill man ut och kvista och bli som barn på nytt. Då axlar jag min mara allt ut i solen klara och glädes att få fara ifrån min trånga hytt. Jag vandrar i den vida ring, vårt långa land och rike kring. Och fast jag äger ingenting så sjunger jag ändå. När alla vägar bär till Rom, i grönska eller fagerblå, man glömmer lätt sin fattigdom om himmelen är blå. Och träffar jag en flicka som vet att med sig skicka, då stannar jag en vicka allt hos den ljuva ros. Om sen hon börjar ula och tjuta i sin kula och säger dröj en smula, då drager jag min kos. För ingenting får hindra mig, en ska väl inte binda sig. Och så vi runt mig linda sig med friheten jag rår. Nästa vän jag går. Men kommer gula hösten med skrovlig rost i rösten, då är det slut med trösten och grusat allt mitt hopp. Det brummar i var fura och alla himla skura och kläderna blir sura och häftar vid min kropp. Men man ska